अब घर जल भी पीने की हमें जरूरत नहीं है, नाम सुनाएंगे। भगवत नाम सुनाने से ही जीव का कल्याण होता है। हमें देखा है जो नाम को जानने महात्मा सुनते हैं उनकी महिमा। पशु पक्षी कोई मरता उसको नाम सुनाते। कर्णवास में सत्संग हुआ था, वहां रात्रि के समय एक बिल्ली के पीछे कुत्ते दौड़े तो सुनाने के लिए चेष्टा की गई, मैंने कुत्ते ने उसको पकड़ लिया, फिर छुड़ाया तो वो घायल हो गई बिल्ली। कर्णवास वहां भी गंगा जी बह रही है। तुम्हारे एक और भाई थे अमृत राम जी महाराज, उस बिल्ली को नाम सुनाते ही गए, जब तक मरी तब तक सुनाते रहे, फिर उसको ले गंगा जी में भाग दिया। तो पशु पक्षी असल क्या समझे नाम को, मन नाम की महिमा है कि वहां जमराज के दूत नहीं आते। तो कोई भी कहीं भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। आप सब लोगों से कहना है कहीं बार मौका पड़े भगवान नाम सुनाओ। छोटी अवस्था में जवान आदमी भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। लोग कहते हैं कि तुम मारना चाहते हो, नाम के नाम से मरता नहीं, नाम सुनाओ। और बढ़िया उपाय ये है कि आप जितने भाई बहन बैठे हैं थोड़ा भी पर का नाम सुनाओ, ये अपने अपने में कर दो। मैंने तो अपना कह रखा है ऐसे ही, जब बीमार हो तो मेरे को नाम सुनाओ। अरे मेरे को नाम सुनाया था, सुनाया लोगों ने बीमार अवस्था में, थोड़ी बीमारी होने पर बुखार होने पर नाम सुनाओ। तो नाम सुनने से आदमी मरता नहीं है, लोगों को वहम है कि नाम सुना जाए तो मर जाएगा। तो नाम कोई जहर थोड़ा ही है। मैंने तो कई बार सुना है बड़ी बड़ी बीमारी भी है, दो दो तीन तीन चार चार डिग्री बुखार आया, ऐसे बुखार में भी नाम सुना है, गीता सुनी है, गीता का पाठ करना शुरू कर दिया है, अब शांत बैठा हूं मरा नहीं हूं। तो नाम सुनने से मरेगा नहीं, प्रत्यक्ष में बैठा देखो, कई बार सुना है मैंने नाम। यार फिर भी कहता हूं आप इतने सुनते हो, मेरे को भी बुखार आ जाए तो भगवान नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, बड़ा लाभ होता। कलकत्ते में कई वर्षों पहले की बात है, बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, उन्हें कहा था ये एंटी मलेरिया है, इसमें आदमी बचता नहीं है, मर जाता है। तो उस समय मैं जब नाम सुनाओ तो हमारे चंपालाल जी कोठारी थे, महाराज उन्होंने नाम सुनाया, वो हमारे पास ही रहते नाम सुनाते, उन्होंने दर्शन किया, लोग पागल जी जानते थे, तुम भगवान नाम देते थे मेरे पास में रहे, रात और दिन मेरे पास में रहते थे, सुनाते थे। था मेरे साथ ना जी वो बीमार, एक दिन उनको आवे एक दिन मेरे को, एकांत में बुखार और मरे बचेगा नहीं तो मर जाएगा, फिर तो दवाई लो, मैंने कहा दवाई नहीं लेंगे। हरिभक्त जोशी थे, हरिभक्त जी अच्छे पदे वैद्य थे, संस्कृत के विद्वान थे, उनमें संस्कृत में ही बातें उठी कि हम जबरदस्ती तुम्हारे इंजेक्शन लगा देंगे, दवाई देंगे, वैद्यराज नमस्तो यमराज सहोदरा यमस्तो हरते प्राणाम वैद्य प्राण धनानी च, जमराज के बड़े भाई हो, संस्कृत में मजाक करते थे, बड़ा प्रेम रहते, मेरे पर बहुत कृपा रखते, स्नेह रखते थे। तो तुलसी तो लिया मैं, उसे बुखार उतर गया। उन्हें कह रहा 40 घंटा है आखिरी हद, 40 घंटा के बाद तो मर जाओ। श्री जोरिया जी गोविंद का थे गोरखपुर, कलकत्ते से फोन किया, भाई आ गए महाराज, ये ताने में समय लगा लगा आए, आते ही जब आए हम बीमार पड़े थे, हम दूर दूर से हंसे हंसते हंसते आए, ऐसी बात है। महाराज वो लोग कहते भी मर जाओगे तो मृत्यु समय में संतों का दर्शन हो जाए, इस बात आप तकलीफ दी, फिर भी साथ लिया है गोरखपुर में, ठीक रहे। उनके हंसने का क्या अभिप्राय था भगवान के मन में, हमें पता नहीं,